now let me tell you about the past. The past is filled with silent joys and broken toys, laughing girls and teasing boys. Was I ever in love? I called it love. I mean, it felt like love. There were moments when, well, there were moments when present. Go out with you? Why not? Do I like to dance? Of course. Take a walk along the beach tonight? I'd love to. But don't try to touch me. Don't try to touch me. Because that will never happen again. Shall we dance? The future. Tomorrow? Well, tomorrow's a long way off. Maybe someday I'll have somebody's hand. Maybe somewhere, someone will understand. You know, I used to sing a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I'm all packed up and I'm on my way, and I'm gonna fall in love. But at the moment, it doesn't look good. At the moment, will never happen again. I don't think it will ever happen again. Is het droevig of is het droevig eigenlijk? Dit prachtige lied van Shangri-La's Past, Present and Future. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan het gezellig maken vannacht. Ja, want het is het bijna. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Want het zou ook zomaar kunnen zo midden op de dag. En dan heb je zomaar een uurtje rust in de tent. Nou, die rust gaan we je tot 12 uur vannacht geven. Uiteraard met een geweldige muziekkeuze. Lekker rustig aan. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken. Dus blijf lekker luisteren. Word je ook nog wat wijzer, zou je kunnen zeggen. Hoewel. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan de mensen, zijn er, nu het bijna het jaar alweer voorbij is, mensen geweest die echt indruk op u gemaakt hebben? Goeie vraag. En Middags Dekkers is er ook. Hij gaat het hebben over de Soedanees. En dan gaat het niet over de burgeroorlog die daar gaande is. Die is verschrikkelijk. Maar het gaat natuurlijk over het dierenrijk. En tenslotte gaan we het hebben over dementievriendelijke wijken. Hoe komen we daartoe? En is het hard nodig? Ja, denk ik. Maar hoe doen we het? Hoe pakken we het aan? Je hoort dat straks. Hier allemaal in de late avond. So Dit is De Late Avond. Trent Darby, natuurlijk, in de show. Hier in De Late Avond. Sign Your Name en Creedence Clearwater Revival met het antieke Have You Ever Seen the Rain? Tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Ook de dagen, weken en maanden van 2025 regen zich weer aaneen om nu een eindspurt in te zetten richting 2026. En er zijn er, nu het jaar bijna voorbij is, mensen geweest die echt indruk op u hebben gemaakt. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u, en jawel hoor, zoals gebruikelijk, hier zijn ze, uw antwoorden. Nou, 2025 loopt met de herfst en de winter toch weer naar zijn einde toe. En dan kijken we altijd terug. En wie heeft nou het afgelopen jaar indruk op u gemaakt? En dan gaan we uit van positieve indruk. Maar ja, het kan natuurlijk ook best wel de andere kant op. Als je het andersom zou vragen wie het minste indruk gemaakt heeft, was ik zo klaar, denk ik. Oh, ja, maar dan zit het toch in uw hoofd. Dan maakt het toch indruk. Ja. Nou, Montebal van het CDA, die heeft wel indruk op mij gemaakt. Door eindelijk eens in te zetten op, laten we eens een beetje normaal doen. Mm-hmm. Ook in de, want dan hebben we toch een beetje politiek misschien. Maar, nou ja, maar daar was ik eigenlijk zo vreselijk zat dat al dat... ruzie maken, terwijl ze in feite zich moeten bezighouden met het land besturen. Mm-hmm. En dat komt dan, ja, de ambtenaren gaan wel door, maar in de politiek moet je dat toch anders doen, naar mijn gevoel. Het is verrassend, hè, dat hij van nature die toon lijkt te hebben. Ja, hij speelt geen spelletje, lijkt me. Nee, het is geen spelletje. Nee, ja. Hij meent dat echt. Dat is echt, zo is het. Ja. Nou ja, indruk, ik vind het meer walgelijk eigenlijk. Dat is president Trump. Ah. Ja, en daar erger ik mij aan, dat er zo'n man, zo'n schandalige man president kan zijn van Amerika. Die zelf zoveel dingen gedaan heeft die niet kloppen in deze wereld. En dat hij dan over zoveel mensen president is. Dat is mijn indruk eigenlijk. Ja, ja, ja. Een walgelijke indruk. Walgelijke indruk, geen positieve indruk. Nee, totaal niet. Negatief. Ja, had u dat aanzien komen? Bedoel, hij is al een keer president geweest. Was het een verrassing? Ja. Het was geen verrassing natuurlijk. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee hoor. En ik vraag me af wat voor mensen daar dan op stemmen. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Als jij gewoon een goed mens bent, dat je dan voor zo iemand kiest. Hmm. Dat vind ik echt niet begrijpen. In principe zegt u dus eigenlijk, het is eigenlijk geen goed mens dus. Nee, helemaal niet. Helaas. Wat moeten we eraan doen? Wij kunnen daar niks aan doen in Europa. Nou, dat weet ik niet. Geloof ik niet. Mark Rutte kan eigenlijk met hem overweg. Ja, maar dat is natuurlijk wel iemand die goed kan pleasen. Ja, ja. He? Een pleaser is dat. Naar de mond praten, zeg maar. Ja, precies. Hij zou misschien een vuist moeten maken. Zo van, doe eens normaal, joh. Ja, maar dat zou hij moeten doen, maar dat durft hij niet. Maar want, dat zei hij altijd hier, doe eens normaal, dat joh. Dat is inherent aan zijn baan, dus kan hij nooit doen. Nee, nu niet meer. Okay. Misschien toch wel de koning. Had ik niet verwacht, maar over het algemeen het hanteren met de NAVO-top en dat soort dingen, hoe hij dat heeft afgehandeld in het ontvangen van alle gasten en gewoon ook zijn gedrag en de hele familie eromheen begint een beetje wat meer naar het volk toe te neigen. Ik denk, dat begint een positieve verrassing voor mij te worden, had ik niet verwacht. Aha, dus minder koning, maar meer naar de burgers toe. Ja, gewoon wat meer zeg maar onderdeel van het volk in dit geval, in plaats van een beetje het afstandelijke en... dat moet mij wel eerlijk zeggen, het valt mij positief op. Ik denk, dat is wel een opvallende keuze. Okay, dus, Trump op visite, natuurlijk. Ja, en ook nog even laten zien hoe dat moest. Dus, zeker. Wie heeft het afgelopen jaar veel indruk op u gemaakt? Als je nou terugkijkt op 2025, u zegt, het kan in positieve zin, kan ook anders. In negatieve zin is dat Donald Trump. Die heeft heel veel negatieve indruk op mij gemaakt. Ja, ja. Dat komt echt hard aan, op het een of andere manier. Nou, dat creëert ook angst. Angst zelfs, persoonlijk bij u? Nou, niet persoonlijk, maar gewoon in de wereld. Dat wij als NAVO naar de pijpen van meneer Trump moeten gaan dansen om hem maar te vriend te houden. Dat vind ik echt bizar in dit leven, ja. Oh ja, met het mes op tafel van anders stap ik uit de NAVO. Precies. Dat? Ja. Ja, ja, ja. En dan ondertussen maar van alles brullen en roepen. En dat vind ik gewoon, zo hoort het niet te gaan, denk ik. Zou het niet alleen maar brullen en roepen zijn, zou die niet stiekem toch met vrede bezig zijn? Nee, dat stiekem. Weet ik niet. Nee, het is zakenmannen, hè, dus die benaderen dat anders. Een vrede sluiten is natuurlijk, het gaat niet om deals. Het gaat om mensenlevens en dat kan je niet vergelijken met een zakendeal. Dus dat is mijn opinie. Kortom, het is de verkeerde man, de verkeerde plek. Ja, denk ik wel. Hij is goed met zaken, maar dit kan hij beter niet doen. Zo en ik denk dat die fans nog erger wordt. Als hem wat overkomt, zitten we met het volgende probleem, dat denk ik. Ja. Er zijn een best wel een behoorlijk aantal mensen ons ontvallen afgelopen jaar. Bekende mensen, dat je denkt van... En als je dan terug gaat denken, denk je van... Goh, die heeft misschien niet op dat moment, maar als je daarover nadenkt, die heeft wel veel indruk gemaakt. Ja. Ja. En daar zijn er zoveel geweest dit jaar. Denk, jeetje, daar hadden we misschien iets eerder stil bij moeten staan. Dat is wat me opvalt. Niet zozeer een persoon of individu, maar wel heel veel bekende mensen dat je denkt, hij heeft eigenlijk wel altijd veel voor mij gebracht, zonder dat je daarbij stil hebt gestaan. Ja. Kunt u een voorbeeld noemen dan? Nou ja, we hebben laatst zo Gerard Cox gehad of zo. Oh ja, ja, ja. Weet je, en niet dat ik nou gelijk Gerard Cox, maar ik vond een buitengewoon vriendelijke man. En denk ik, daar ben je een beetje mee opgevoed en dan valt dat weg. En dan denk je, ja, die heeft misschien eigenlijk je hele leven lang wel een bepaalde hoorde er een beetje bij. En zo hebben we een aantal mensen gehad, ja, in mijn privé ook, dat je denkt van, heb ik misschien niet altijd goed bij stilgestaan. Telt dat ook? Privé is nog, ja, veel belangrijker, ja, eigenlijk. Ja, dat dan, maar dat gaat zelf, ja, lang kunnen pakken. Ja. En dan, ja, dan is er een uitvaart en dan denk je, goh, had ik eerder iets gezegd, zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus. Ik ga gewoon op de positievere kant. Ja. Wij zijn naar een concert geweest van Direct. Oh, ja. Ja, in de Kuip. Dat was het laatste concert in de Kuip. Ja, precies. En dat was echt fantastisch. Dat heeft indruk op mij gemaakt. Ja. En ik denk ook op haar, op, ja, iedereen, zeker, van onze groep. Ja. Okay, ja. U was er ook bij. Ja. Ja. Nou, ja, dat was inderdaad mijn stop met live optredens, live concerten in de Kuip. Direct was de hekkensluiter, zeg maar. Ja. En de liedzanger, ja, heeft u het dan over? Over heel de band. Oh, de hele band. Ook de hele show. Zeker ook die liedzanger is geweldig. Maar de hele show en, ja, de hele band, ja, geweldig. Zo dat geweldig heeft op ons allemaal, want we waren met een grote groep. Het heeft echt indruk gemaakt. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja, dat is echt, nou, het antwoord van de vraag. Ja, ja, en weet je, gewoon weer positief even. Hè, want we hadden het over Trump, daar denken we allemaal aan, toch? Al die ellende. Maar wat positiefs moeten we ook wel denken, toch? Ja, ja, hartstikke goed. Ja. Dank, ja, u, nou, wel. Ik geef een briefje mee van het programma. Okay, bedankt, hè. Ik ga. U bedankt. Hartstikke bedankt. Hoi, hoi. blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Historische deun van Lucille Starr. Je hoorde de French Song. En daarvoor Electric Light Orchestra Part 2. Natuurlijk hier in de show Aparte Muziek. In een ogenblik een aardige column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Soedanese. En ik zei het aan het begin van de show. Het gaat niet over die vreselijke oorlog. Het gaat over een dier. Natuurlijk, want hij is bioloog. Je hoort het zo meteen met deze geweldige van de Sugar Babes. Change. de Soedanees. Wat biologen met medici gemeen hebben, is hun respons op formaline. Zodra een arts of bioloog ook maar een vleugje van dit conserveringsmiddel ruikt, zit hij in gedachten weer op het eerstejaarspracticum in zijn haai of hond te snijden. Snijzaal, studenten, haaien, honden, alles was er doortrokken van de formaline, onontkoombaar als een ziekenhuislucht. Nu krijg je in het dagelijks leven gelukkig zelden formaline te ruiken, maar er waren op het practicum ook wel dieren op alcohol, zodat ik persoonlijk vaker dan goed voor me is aan mijn studietijd wordt herinnerd. Als ik maar genoeg alcohol heb geroken, doemt uit de wirwar van hondenpootspieren en haaiendarmen stevaste imposante gestalte op van professor, dokter, Everharders Johannes Slijper, hoogleraar in de algemene zoologie aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam, auteur van een nog steeds geraadpleegd standaardwerk over walvissen. Slijper was een professor zoals ze tegenwoordig niet meer worden gemaakt. Paternalistisch, pompeus, overdonderend en vrouwonvriendelijk, maar de beste leermeester die je kon wensen. Wat hij gaf waren geen colleges, maar voorstellingen. Om ze bij te wonen moest je op tijd zijn, want als het rode licht bij de ingang brandde ten teken dat het college was begonnen, mocht je beslist de zaal niet meer in. Kenmerkend is de reactie van de professor toen een student het toch eens waagde na aanvang van het college binnen te komen. Zonder een spier te vertrekken wendde de professor zich tot de man achter het projectieapparaat en sprak: "Meneer Stegeman, wilt u een nieuwe lamp in het rode licht draaien? Het moet kapot zijn." Voor gevorderde studenten gaf Slijper het ene jaar college over het mannelijk geslachtsapparaat, het andere over het vrouwelijke. Ook zijn colleges voor gevorderden zaten dus vol, want sappige details ging Slijper nooit uit de weg. Zo leerde je van de mannelijke geslachtsapparaten welk dier het langste bezat en welk dier het kortste en waarom. Uitvoerig werd ook op de penis van de mens ingegaan. Ergens in Afrika, in Soedan, moest een negerstam wonen die verreweg de grootste had. Overigens bleken er twee typen penissen te bestaan. Behalve ons type, de vasculaire penis, die met bloed tot stijfheid wordt opgepompt, zijn er in het dierenrijk ook fibro-elastische penissen die constant van stijf rubber gemaakt lijken. Als voorbeeld van dit laatste type gooide de professor dan onverwachts een stierenlul tussen de meisjesstudenten op de eerste rij. In mijn jaar besloten deze dat het nu welletjes was. De professor liet toch al geen gelegenheid voorbijgaan om te laten blijken dat meisjes in zijn ogen niet hoorden te studeren en dan nu dit seksistische gedoe weer. Demonstratief stonden de meisjes op en maakten aanstalten de collegezaal te verlaten. Daar had de professor op gewacht. "Maar, dames toch," riep hij, zo mogelijk nog gedragener dan anders, "blijft u nu toch even zitten. U hoeft zich niet zo te haasten. De boot naar Afrika vertrekt pas morgen." Zoiets zou je tegenwoordig niet meer kunnen zeggen. Waar blijft de tijd? Tegenwoordig ga je met het vliegtuig naar Afrika. Schrijf me niet, zeg me niets, denk niet het is voorbij. Want ieder woord van jou is als muziek voor mij. Ik ben de man niet meer die jouw liefste is geweest. Maar als ik iets van je hoor, dan mis ik je nog steeds. Schrijf me niet hoe ons leven is vernieuwd. Vraag dan liever aan God hoeveel ik van je hield en hoeveel ik van je hou. Ach, dat weet ik alleen. Ik zie de hemel nog, maar kan er niet meer heen.

Want op het moment dat je dementie krijgt of beginnen de geheugenproblemen, dan begint het leven wel een beetje te wankelen. En daar wordt op zich niemand gelukkig van. En dan is het de kunst om toch weer de lichtpuntjes te gaan zien. Wat zijn nou de facetten die het eerst gaan spelen, waardoor je minder gelukkig gaat worden als je die geheugenproblematiek krijgt? Nou, een beetje de grip, hè. Je verliest een beetje grip op je eigen regie en je eigen leven. En mensen gaan dingen van je overnemen, goed bedoeld, met heel veel liefde. Maar ja, uiteindelijk wil iedereen natuurlijk wel mens zijn. En zelf kunnen doen en laten wat hij wil. Maar dat is lastig. Nou begeleid jij mensen van met dementie. Nee, je gaat dementievriendelijke wijken bespreken. En daar heb je bijeenkomsten voor. Ja, dat klopt. Kijk, uiteindelijk is het doel van een dementievriendelijke wijk of een dementievriendelijke samenleving dat iedereen mee kan doen. En eigenlijk in de samenleving aan zich dat iedereen mee kan doen. En bij dementie gebeurt er wel iets bijzonders. Dat mensen het dus over gaan nemen van mensen met geheugenproblemen. En dat mensen eigenlijk een beetje opgesloten raken in hun eigen cocon. En in hun eigen kleine omgeving. En iemand met dementie heeft talenten. Net als alle andere mensen. Iedereen heeft talenten. En die talenten ben je niet ineens kwijt op het moment dat je geheugenproblematiek of dementie hebt. Dan gaat het over dementievriendelijke wijken. Dan denk ik ook een beetje aan de buitenruimte. Klopt. Het valt mij wel eens op dat ik hoor dat mensen met dementie zich moeilijk kunnen oriënteren. Maar op Schiphol heb je allemaal symbolen. Van hier staat je auto, op het strand staan er allemaal symbolen. Kan de gemeente met de inrichting ook iets doen dat mensen zich makkelijker kunnen herkennen in waar ze zijn? Of is het zo'n feest niet? Nou, zo'n feest zou het zeker moeten zijn. Zo'n feest is het helaas nog niet. Vandaar ook dat we actief opereren omtrent dementievriendelijke wijken. Bijvoorbeeld kleur aanbrengen. In Overschie is er bijvoorbeeld wel. Het zijn er twee wandelingen, die heten Blokkie Om. De een is groen en de ander is geel. Als jij die kleuren volgt, dan kom je weer terug waar je begon. Dat klinkt heerlijk en laagdrempelig en te doen. Het is eigenlijk heel simpel. Ik wil even naar die bijeenkomst. Hoe zien die eruit? Nou, dat zijn bijeenkomsten, tweetal bijeenkomsten binnenkort in Overschie. Op 26 september en 1 oktober. En dat zijn bijeenkomsten eigenlijk voor iedereen. Want uiteindelijk hebben we er allemaal mee te maken met dementie. Dus die bijeenkomsten zijn om samen met elkaar in gesprek te gaan en ook een stuk bewustwording te creëren dat we met elkaar de sleutel hebben om dementievriendelijk te zijn. En dat door met elkaar te praten en vragen te stellen en daardoor ook de dialoog aan te gaan en antwoorden op tafel te krijgen, komen we ook tot oplossingen en inzichten. Bijvoorbeeld zo'n ogenschijnlijk simpel voorbeeld van een blokje om. Ja, zo heeft iedere omgeving een winkel, een vereniging, een huisartsenpraktijk, een restaurant, een vervoerder, verzin het maar, heeft kansen om dementievriendelijker te zijn. En die bijeenkomsten zijn ook van mensen met die geheugenproblemen. Jazeker. En hun omgeving. Ja, eigenlijk heel graag zelfs. Voor wie wil. Ja, voor iedereen. Want hoe mooi als je de hele club bij elkaar hebt. Ja. De ervaringsdeskundigen gaan ons vertellen hoe wij dementievriendelijker kunnen zijn. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. Ik wil wel weten, waar kunnen we informatie vinden hierover? Nou, het makkelijkste is eigenlijk bij mij. Bij Lydia apenstaartopjegeluk.nl. Dat is het e-mailadres. Daar kunnen mensen even de informatie opvragen en eventueel ook aanmelden. Ik sta ze graag te woord. Nou, dat klinkt heel uitnodigend. Dank je wel daarvoor en voor al je informatie over Op je Geluk. En daar kan je informatie vinden over dementievriendelijke wijken. Dank je wel. Tot middernacht, de late avond.